Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين داداني سكازي ساشتو 2 إنه يضايقني أنك تشخر Мне прикро, что ты храпишь. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. Мне прикро, что ты пьешь шмат пива. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Мне прикро, что ты приходишь так поздно. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Я думаю, что ему потребен доктор. أعتقد أنه مريض. Я думаю, что он хворый. أعتقد أنه الآن نائم. Я думаю, что он теперь спит. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Мы сподяемся, что он оженится с нашей дочкой. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Мы сподяемся, что у него шмат грошей. نأمل أن يكون مليونيرا. Мы сподяемся, что он миллионер. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Я чула, что твоя жонка трапила в аварию. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Я чула, что она лежит у больницы. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Я чула, что твой автомобиль целиком разбит. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Я рада, что вы пришли. إنه يسعدني أنك مهتم. Я рада, что вы зацикавлены. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Я рада, что вы хотите купить дом. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Боюсь, что опошний автобус уже съехал. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Боюсь, что нам потребится взять такси. أخشى أنني ليس معي نقود. Боюсь, что у меня с собой нема грошей.